jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 dzień lipca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska protestuje przeciwko niedawnej wypowiedzi Władimira Putina. Dziś w siedzibie MSZ-u stawił się rosyjski ambasador. Premier skrytykował propozycje podatkowe Konfederacji. Mateusz Morawiecki w Krotoszynie mówił, że uderzą one w najsłabsze grupy. Godziny dzielą naszych siatkarzy od meczu, którego stawką będzie finał Ligi Narodów. W Gdańsku biało-czerwoni zagrają z Japonią. Rosyjski ambasador przed południem został wezwany do siedziby resortu spraw zagranicznych. Siergiej Andrejew musiał stawić się w MSZ w związku z wystąpieniem Władimira Putina, który podczas spotkania z Kremlowską Radą Bezpieczeństwa powiedział, że Polska odzyskała niepodległość dzięki zabiegom Stalina. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński powiedział dziennikarzom, że rosyjski ambasador był wyraźnie zdenerwowany podczas krótkiej rozmowy. Paweł Jabłoński dodał, że nie ma zgody na fałszowanie zarówno historii, jak i obecnej rzeczywistości. Także dzisiaj ambasador Rosji próbował takie stanowisko przedstawiać. Ja także w rozmowie z nim jednoznacznie podkreśliłem, że granice między państwami są absolutnie nienaruszalne i Polska sprzeciwia się jakimkolwiek próbom ich rewizji, a jednocześnie, jeśli przypominamy o tym, jak doszło do ich ukształtowania, przynajmniej o zbrodniach, których dopuściła się sowiecka Rosja, to te próby opowieści o tym, że w wyniku II wojny światowej granice się zmieniły i to rzekomo ma być podarek Stalina dla Rosji, to jest cyniczne kłamstwo. Wczoraj zachodnie ziemie Polski Władimir Putin nazwał podarunkiem od sowieckiego dyktatora. Sugerował również, że Polska dąży do interwencji na Ukrainie i oderwania od siebie części jej terytorium. Premier Mateusz Morawiecki podczas pikniku w Krotoszynie w Wielkopolsce skrytykował podejście przedstawicieli Konfederacji do płacenia podatków i ograniczenia wydatków z budżetu państwa na cele społeczne. Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że polityka jego rządu skierowana jest na redystrybucję dochodów w taki sposób, aby wspierać najsłabsze grupy. To my nałożyliśmy podatek na milionerów i dzisiaj tamten program przedstawiany przez Konfederację, to jest de facto, tak jak mówi pan Korwin i inni, prawda, wystarczy sięgnąć do jego wypowiedzi, to jest program, który jest programem bardzo niedobrym dla takich miejscowości jak Krotoszyn. To jest program, który by prowadził do tego, nie daj Boże, gdyby był wdrażany. To jest dopiero program darwinistyczny, gdzie silni będą jeszcze silniejsi. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale naszą filozofią rządzenia jest wspieranie Polaków. Musimy być otwarci wobec tych, którzy potrzebują pomocy, dodał premier Mateusz Morawiecki. To już dziś. Siatkarze naszej reprezentacji zmierzą się z Japonią w półfinale turnieju finałowego Ligi Narodów rozgrywanego w Gdańsku. Przyjmujący biało-czerwonych Aleksander Śliwka podkreśla, że mecz będzie bardzo wymagający. Japonia gra świetnie w tym roku. Z roku na rok robią postęp i w tym roku ich gra naprawdę wygląda wyśmienicie. Są bardzo niewygodną drużyną, bo dużo bronią, grają taką brudną siatkówkę, grają szybko, technicznie. Trzeba przyznać, że jest to zespół bardzo niewygodny do grania. Postaramy się przeciwstawić tej grze i na pewno błędem będzie zlekceważenie rywala, także podejdziemy do tego w pełni skoncentrowani i myślę, że tylko 100% naszych możliwości, naszych umiejętności pozwoli nam zwyciężyć w tym meczu. Początek spotkania o godzinie 17. Trwa masowa relokacja migrantów z włoskiej wyspy Lampedusa. W miejscowym ośrodku dla uchodźców na 400 miejsc przebywa ponad 2,5 tysiąca osób. Korespondencja Piotra Kowalczuka. Leżąca zaledwie 120 kilometrów od wybrzeży Tunezji Lampedusa jest najczęstszym celem migrantów z Afryki. Tej nocy na pokładzie 6 małych jednostek przypłynęło blisko 300 przybyszów. Ubiegłej doby 28 łodzi przywiozło na wyspę niemal 1000 osób. W relokacji migrantów, głównie na Sycylię i do Kalabrii, biorą udział jednostki włoskiej marynarki wojennej, a także patrolowce Policji Skarbowej. W tym roku do Włoch z Afryki przybyło blisko 85 tysięcy migrantów. W ubiegłym roku było ich 60% mniej. Średnio w lipcu tego roku dziennie przypływa do Włoch ponad 1000 migrantów. Większość stanowią Iworyjczycy, Gwinejczycy i Egipcjanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś możliwe opady deszczu, a nawet i burze na wschodzie i północy kraju. Termometry pokażą na ogół od 18 stopni nad morzem do 25 na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3499 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Twój telefon może uratować życie. Nie wahaj się. Wezwij pomoc. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny. Reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Promo 500. Dlaczego tak szybko powtarzasz? Bo taka okazja dla firm może się szybko nie powtórzyć. Zapamiętaj kod promo 500, by dostać 500 zł od Alior Banku za otwarcie darmowego i-konta biznes. To potrójne korzyści dla twojej firmy. 500 zł na start. Premia do 1500 zł rocznie za aktywność i aż 10% zwrotu za paliwo z kartą z plusem. Załóż i-konto biznes na www.aliorbank.pl i zyskuj. Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie. Ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. Witamy po przerwie. Teraz przenosimy się do Izraela. To państwo stoi w obliczu jednej z najważniejszych decyzji ostatnich lat. Chodzi o planowaną przez rząd reformę wymiaru sprawiedliwości. Propozycje prawicowej koalicji budzą ogromne kontrowersje, a od pół roku tysiące osób wychodzą na ulice w proteście przeciwko zmianom. Ostateczna decyzja, na którą z zapartym tchem będą czekać tysiące Izraelczyków, planowana jest już w tym tygodniu. Sprawą zajmuje się Wojciech Cygielski. Witaj, Wojtku. Dzień dobry. Przypomnij nam proszę, o co chodzi w tej reformie. No, skrajnie prawicowa koalicja pod wodzą Benjamina Netanyahu twierdzi, że sędziowie są zbyt niezależni i że nie mają nad sobą kontroli. I stąd pomysł, by tę kontrolę wprowadzić i przede wszystkim, by dać możliwość parlamentowi anulowania wyroków Sądu Najwyższego. Opozycja i krytycy Netanyahu twierdzą, że to zamach na demokrację, a rzecz tak naprawdę w tym, że te zmiany przepisów mają według opozycji uchronić Netanyahu przed pójściem do więzienia. Izraelski premier ma bowiem 4 sprawy o korupcję i sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy. One ciągną się od kilku lat, ale lada moment spodziewany jest wyrok w pierwszej z nich. Prawdopodobnie będzie to wyrok więzienia. Stąd też, jak mówi opozycja i spora część ekspertów, Benjaminowi Netanyahu zależy, żeby wraz ze swoimi skrajnie prawicowymi koalicjantami przepchnąć te reformy, aby Kneset mógł odwrócić czy też anulować wyrok więzienia, który premier prawdopodobnie dostanie. Od pół roku trwają protesty. One są bezprecedensowe, bo po pierwsze na ulicy wychodzą tysiące osób, naprawdę tysiące. Co sobotę w Tel Awiwie i w innych miastach wieczorem w zasadzie widać morze głów i morze ludzi. Protestujemy przeciwko zmianie całego naszego ustroju. To jest bardzo ważny moment w historii tego kraju, zanim jeszcze te zmiany wejdą w życie. Wraz z innymi Izraelczykami jestem tutaj, by protestować przeciwko tej rewolucji, przeciwko całej zmianie naszego kraju, przeciwko niszczeniu demokracji. Nie możemy się z tym pogodzić i stać bezczynnie. To jest dla nas straszne. To tak naprawdę oznacza koniec Sądu Najwyższego. Politycy chcą bowiem samodzielnie wybierać sędziów, ale to nie przejdzie. No case. It will not go on. Oczywiście te protesty same w sobie już są bezprecedensowe, jeśli chodzi o liczbę ludzi, ale teraz mamy jeszcze jeden bezprecedensowy protest. 20 tysięcy osób idzie piechotą z Tel Awiwu do Jerozolimy od wczoraj. Dzisiaj ci wszyscy ludzie mają dojść do parlamentu w Jerozolimie, do Knesetu. To jest 70 kilometrów, które pokonują na piechotę autostradą, a powiedzmy, że w Izraelu jest w tej chwili około 35 stopni, no i w tych 35 stopniach ci ludzie idą, aby dotrzeć do Knesetu. Ale to oczywiście nie tylko demonstracje, to też strajki związkowców, to blokowane lotniska, blokowane autostrady, to strajki pracowników sektora high-tech, czyli startupów, które jest jednym z lokomotyw izraelskiej gospodarki. To także bunty rezerwistów, bunty żołnierzy rezerwy, bo przypomnijmy, w Izraelu po pierwsze jest powszechny obowiązek służby wojskowej, po drugie spora część Izraelczyków, kiedy zakończy służbę wojskową, tą obowiązkową, pozostaje w rezerwie. I na przykład jedna z elitarnych jednostek rezerwy lotniczej zbuntowała się kilka dni temu i powiedziała, że nie stawi się jakby na swoje dyżury. Podobnie w kilku innych jednostkach. No i to rzeczywiście też jest bezprecedensowe, właśnie w związku z tym, że jak mówią, to wszystko, co dzieje się w polityce, jest zamachem na demokrację. Co więcej, setki wojskowych, także emerytowanych z elitarnej jednostki wywiadowczej, napisały list do premiera Netanyahu, w którym to liście piszą właśnie o tym, że to wszystko, co się dzieje, podważa wiarygodność Izraela i podważa bezpieczeństwo Izraela, bo to, co się w tej chwili dzieje w kraju, to tak naprawdę jest już pęknięcie na pół. Minister obrony również był przeciwny właśnie ze względów bezpieczeństwa tym reformom. Pamiętamy, kilka miesięcy temu podał się do dymisji, czy też został zdymisjonowany przez premiera Netanyahu. Potem okazało się, że może i został, ale dalej pełni funkcję do dzisiaj. No, o to, żeby powstrzymać te reformy, apeluje również Zachód. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w bezprecedensowy sposób mówi wprost, że, no, że te reformy trzeba zatrzymać, że nie można ich wprowadzić. Zazwyczaj jest tak, że politycy, przywódcy państw, no, nie mówią takich rzeczy wprost pod adresem sojuszników. A przypomnijmy, że Stany Zjednoczone są największym i najważniejszym sojusznikiem Izraela na świecie. Według sondaży, co jest też istotne, zdecydowana większość Izraelczyków jest przeciwko tym planom reform. Bardzo dziękuję Ci za te relacje. Jeszcze, jeżeli może tak, nie wiem, w 15 sekund zdążyłbyś, co może zrobić premier Netanyahu? W 15 sekund. Pewnie będzie chciał przepychać tą reformę. To jest skomplikowany proces, bo Netanyahu jest trochę w klinczu, bo ma albo perspektywę nowych wyborów, które przegra, jeśli nie przepchnie tych reform, albo ma perspektywę, no, wojny domowej, trochę należałoby powiedzieć, jeśli te reformy przepchnie. W tym tygodniu, jak powiedziałeś, w Knesecie czytania tych nowych ustaw, no i wtedy pewnie okaże się, ale wiele wskazuje na to, że te reformy jednak zostaną przegłosowane przez Kneset. Bardzo dziękuję za relację. Wojciech Cegielski dla nas o Izraelu. Dziękuję, Wojtku, raz jeszcze. Dziękuję. I teraz płynnie przechodzimy do drugiego tematu. Tematu inwestycji koreańskich w Polsce i na odwrót, bo mieliśmy gościa wyjątkowego tydzień temu w Polsce na poziomie rządowym, prezydenta Korei Południowej. Wiele umów zostało podpisanych, wiele ułatwień szykowanych do wdrożenia. Jak to wygląda w praktyce? Warto zapytać specjalisty. Jest z nami na linii pan Patryk Szczotka, starszy konsultant regionu Azja i Pacyfik w Departamencie Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. PAIH. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Proszę nam powiedzieć, tak w skrócie zarysować, jak wyglądają koreańskie inwestycje teraz w Polsce i jak mają wyglądać po tej wizycie sprzed tygodnia? Rzeczywiście tydzień temu mieliśmy okazję gościć najwyższej rangi gości koreańskich w naszym kraju. Eksport i inwestycje to były te dwa tematy, które najwięcej czasu i najwięcej zainteresowania rzeczywiście zebrały zarówno po stronie koreańskiej, jak i po stronie polskiej. Jeśli chodzi tutaj o nasze zaangażowanie jako agencji, to przez ostatnie ponad już 20 lat tak naprawdę zakończyliśmy ponad 69 projektów koreańskich. To jest w zasadzie na łączną kwotę ponad 7 miliardów euro i te projekty doprowadziły do utworzenia niemal 30 tysięcy miejsc pracy. Także mamy do czynienia z naprawdę wysokiego kalibru inwestycjami koreańskimi w naszym kraju, co oczywiście niezwykle nas cieszy, ponieważ koreańska gospodarka to jest najbardziej innowacyjna gospodarka na świecie, a na pewno jedna z najbardziej innowacyjnych gospodarek. Więc rzeczywiście bardzo cieszy nas to, że elektromobilność, takie sektory jak elektromobilność, elektronika, wysokie technologie, te wszystkie sektory są bardzo aktywnie wspierane przez naszych koreańskich partnerów w Polsce. A jakie zachęty dostają Koreańczycy u nas? Bo jest coś pod Wrocławiem szykowanego specjalnie dla nich, połączenie Wrocław-Seul też. Rzeczywiście w ostatnim czasie otworzyło się bezpośrednie połączenie lotnicze pomiędzy Wrocławiem a Seulem. Oczywiście jest to część takiej szerszej strategii przyciągania koreańskiego biznesu do Polski i intensyfikowania tych wymian międzyludzkich. Natomiast po tej stronie, nazwijmy to twardej, prawnej, podatkowej, koreańskich partnerów na pewno przyciągają bardzo atrakcyjne zachęty w postaci ulg podatkowych, chociażby na działalność związaną z badaniami i rozwojem. To są także różnego rodzaju granty oraz programy finansowe, które umożliwiają koreańskim podmiotom chociażby otrzymać wsparcie aż do 20% kosztów projektowych, które ponoszą tutaj w Polsce, jeśli projekt jest rzeczywiście uznany przez nas za projekt strategiczny i przynosi ważną wartość dodaną polskiej gospodarce. Natomiast to na pewno, o czym warto też wspomnieć, to jest nasza strategiczna lokalizacja, ponieważ zarówno Dolny Śląsk, jak i cała Polska znajduje się tak naprawdę w sercu Europy. Posiadamy rozwiniętą sieć połączeń drogowych, porty morskie, które rzeczywiście zarówno pod kątem inwestycyjnym, ale też handlowym, eksportowym, importowym są bardzo atrakcyjne dla koreańskich partnerów. No i ponadto, jeśli mówimy o rzeczywiście przemyśle wysokich technologii, elektromobilności, no to potrzebna jest do tego wszystkiego wysoce wykwalifikowana kadra, także znająca języki obce, znająca na zaawansowanym poziomie chociażby języki programowania czy wszelkiego rodzaju umiejętności inżynierskie. My jesteśmy krajem, który rzeczywiście może się poszczycić dość dobrą, bardzo dobrą bazą wykwalifikowanych pracowników i to jest jeden z największych tak naprawdę impulsów takich zachęcających Koreańczyków do przyjeżdżania do Polski, do robienia tutaj biznesu i do zostawania na dłużej, jak już obserwujemy. A jak wygląda to w drugą stronę? Czyli jaka jest polska obecność w Korei Południowej? Jeśli chodzi o naszą obecność w Korei Południowej, to tutaj przede wszystkim możemy mówić o handlu, o naszej działalności eksportowej. My jako agencja, Polska Agencja Inwestycji i Handlu z bliska tak naprawdę obserwujemy rozwój tej naszej obecności ekonomicznej na rynku koreańskim. Tutaj zdecydowanie warto podkreślić nasze wysokie zaangażowanie w dziedzinach, w sektorach takich jak sektor spożywczy, sektor kosmetyków, ale także z nowszych technologii, chociażby game dev, który też dość aktywnie, mówiąc kolokwialnie, rozpycha się pomiędzy koreańskimi konkurentami. Z roku na rok rzeczywiście obserwujemy coraz większe tak naprawdę zainteresowanie polskich firm rynkiem koreańskim, który, no, trzeba sobie powiedzieć, jest to rynkiem bardzo trudnym, ponieważ jest to rynek z dojrzałą bazą konsumentów, którzy mają bardzo wysokie wymagania, cechują się też dość dużym patriotyzmem konsumenckim. Na tym rynku są także obecne duże konglomeraty, tak zwane czebole, ogromne konglomeraty, które mają bardzo duży wpływ na koreańskie łańcuchy dostaw. Także nie jest to prosty rynek dla polskiego eksportera. No niemniej jednak dzięki temu, że posiadamy też jako agencja swoje zagraniczne biuro handlowe w Seulu, jesteśmy w stanie te trudności gdzieś mitygować, pokonywać i rzeczywiście z roku na rok obserwujemy coraz więcej zakończonych sukcesem projektów eksportowych polskich przedsiębiorców. To jeszcze jedno takie pytanie szczegółowe na koniec. A ile mamy my tam swoich ludzi obsługujących polskich przedsiębiorców, a ile Koreańczycy mają tutaj u nas obsługujących ich firmy? Jeśli chodzi o naszą załogę naszego biura zagranicznego handlowego w Seulu, to na tą chwilę są to 3 osoby, w tym także pracownicy lokalni pochodzący z rynku koreańskiego, którzy są naszą nieocenioną siłą w obsługiwaniu polskich przedsiębiorców. Do tego oczywiście aktywnie współpracujemy ze środowiskami branżowymi z Polski, którzy także pracują na rynku koreańskim. Aktywnie współpracujemy oczywiście również z polską ambasadą w Seulu, która również zajmuje się dyplomacją ekonomiczną. Natomiast jeśli chodzi o naszych koreańskich partnerów, no to tutaj ciężko mi mówić o dokładnych liczbach, z tego względu, że mamy co najmniej kilka organizacji, które w Polsce w taki czy inny sposób zajmują się rozwijaniem tych stosunków biznesowych pomiędzy Polską a Koreą. To jest chociażby KOTRA, ale także KITA, FKI i kilka instytucji, które rzeczywiście z różnych poziomów i też jakby z różnym obszarem zainteresowania przychodzą do nas z chęcią rozwoju tych relacji. Tak więc rzeczywiście po obu stronach mamy takie ekosystemy instytucji, które zajmują się wspieraniem biznesu, wspieraniem stosunków ekonomicznych. I wydaje mi się, że to jest też taka nasza największa siła, że ta sieciowość, którą posiadamy zarówno w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, także naszych aktywnych organizacji przemysłowych, branżowych, daje nam te możliwości dobrego i aktywnego pokazywania koreańskim partnerom, że jesteśmy interesującym rynkiem, interesującym krajem do dalszego pogłębiania tych stosunków gospodarczych. To jeszcze dopowiem tylko, że ta KITA tajemniczo brzmiąca to Koreańska Organizacja Handlu Międzynarodowego, a tutaj akronim jest angielski, a KOTRA to Koreańska Agencja Promocji Handlu i Inwestycji. Bardzo dziękuję za komentarz. Był z nami pan Patryk Szczotka, starszy konsultant regionu Azja i Pacyfik w Departamencie Eksportu PAIH. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze, miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało, i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający. Przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było. przepięknie, proszę Państwa, to na pewno będzie dla mieszkańców Indii, jak dokonają kolejnego postępu w swoim programie kosmicznym, o którym będziemy teraz rozmawiać. Jest z nami na linii pan Patryk Kugiel, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, jak to wygląda, bo tak zwykliśmy mówić o Stanach Zjednoczonych, o no, też o Rosji oczywiście, o Korei. Ostatnio też widzieliśmy, że coś tam starali się wysyłać, nie wszystko się udało. A Indie? No Indie są czwartym poważnym graczem, który dołącza do wyścigów w kosmos, eksploracji kosmosu. Teraz rozumiem, rozmawiamy o Indiach właśnie z uwagi na to, że w zeszłym tygodniu wystrzeliły swoją trzecią misję na Księżyc, Chandrayaan 3, która ma za zadanie, no zobaczymy jak to się zakończy, na razie wszystko idzie zgodnie z planem, ale za miesiąc w zasadzie jest spodziewane lądowanie łazika na biegunie południowym Księżyca, obszaru jeszcze nieeksplorowanego, więc jeżeli Indie to z sukcesem przeprowadzą, no to będą faktycznie czwartym państwem na świecie, które wyląduje na Księżycu po USA, Rosji i Chinach, więc to one dołączają do tej grupy prestiżowej największych mocarstw, najbardziej zaawansowanych technologicznie państw, a cały program kosmiczny Indii to oczywiście nie jest ta jedna misja. Krótko może przypomnijmy, Indie swój program kosmiczny zaczęły dopiero w 1969 roku. Od 1980 wystrzeliwują rakiety w kosmos. Do tej pory wystrzeliły ponad 120 misji kosmicznych. Wniosły na orbitę okołoziemską ponad 400 różnych satelitów dla ponad 30 państw z całego świata, więc ten kosmiczny program indyjski jest też, ma taki element komercyjny, poza tym, że no, służy rozwojowi technologii, własnych technologii indyjskich, bo te rakiety indyjskie już wcześniej korzystały, czy to z pomocy Związku Radzieckiego, czy później z NASA, a od wielu lat to już są technologie własne, indyjskie i ten program nabiera rozpędu. Jeszcze z takich ważnych rzeczy przypomnijmy, Indie w 2014 roku wystrzeliły też misję na orbitę Marsa z sukcesem. W 2019 roku była ta druga misja na Księżyc. Tam też miało dojść do lądowania łazika na Księżycu. To się jednak nie udało. Ten łazik się rozbił o powierzchnię Księżyca, więc teraz jeżeli to się uda, to będzie wielkie osiągnięcie, a Indie mają ogromne cele i ambicje w tym zakresie, bo rozmawiają, planują wystrzelenie w najbliższych latach i misji załogowej w kosmos, misję na Wenus, planują misję na Marsa kolejną, misję na Słońce w końcu, więc to jest bardzo poważny gracz, bardzo dynamicznie się rozwijający i współpracujący też z wieloma państwami na świecie, w tym ze Stanami Zjednoczonymi. Ta misja Chandrayaan to dosłownie księżycowy statek, księżycowy pojazd. Jest jedna z wersji buddyzmu Mahayana, to wielki wóz. Tutaj Jana to jest ten wóz, Chandra jako księżyc. Jaki jest horyzont czasowy wylądowania już w jakimś docelowym miejscu? W tym przypadku Księżycu. No właśnie pod koniec sierpnia, tak, jest spodziewany ten finałowy etap lądowania na Księżycu. Ta misja oczywiście, ona musi zwiększać po prostu średnicę orbity, najpierw krążąc wokół Ziemi, później przejdzie na orbitę Księżyca i później będzie trzeba wyhamować prędkość tego pojazdu i bezpiecznie usadowić rakietę na powierzchni Księżyca, żeby łazik mógł tam spokojnie wylądować i pojeździć trochę po Księżycu, żeby pozbierać ważne materiały. Więc indyjski program kosmiczny, jeszcze może ważna rzecz jest taka, że Indie zmagały się nie tylko z problemami technologicznymi, prawda, ale też kosztowymi, bo bardzo często, zwłaszcza w przeszłości, no Indie były krytykowane za to, no dlaczego państwo tak biedne, tak, gdzie tyle setek milionów ludzi żyje w skrajnej biedzie, dlaczego wydaje pieniądze po prostu na jakieś fanaberie, jakąś eksplorację kosmosu, prawda, coś bardzo drogiego, kiedy mamy tak podstawowe potrzeby jeszcze niezaspokojone w tym państwie. Więc tutaj dwie uwagi na obronę Indii można podać. Po pierwsze, że ten program indyjski jest jednym z najtańszych na świecie. Tak? To jest tą misję na przykład Chandrayaan 2 z 2019 roku na Księżyc. szacowano na ponad 100 milionów dolarów jej koszt, 124 miliony chyba. To porównywano na przykład, że to był mniejszy budżet niż filmu Avengers, który ówcześnie był wyprodukowany i oglądany w kinach. I to była trzykrotnie tańsza misja niż podobne misje, które robiło NASA. Więc tam jest duża efektywność kosztowa, więc to jakoś łagodzi tę krytykę. A z drugiej strony ten program kosmiczny indyjski ma bardzo wymierne znaczenie dla gospodarki i dla funkcjonowania Indii, tak? Bo te Indie wystrzeliwują w kosmos różne satelity, które pomagają w rozwoju telekomunikacji, poszukiwaniu złóż surowców naturalnych. Meteorologiczne ma to duże znaczenie, tak, w przewidywaniu monsunów, w przewidywaniu tsunami. Także to jest bardzo praktyczny element, a który też dostarcza pewnych źródeł dochodu. Tak jak mówiłem, Indie wystrzeliwują komercyjnie satelity dla innych państw, co jest dodatkowym źródłem dochodu. A sukcesy ostatnie pokazują, że Indie te pieniądze też dobrze inwestują i cały czas idą do przodu, mimo też wielokrotnych, wieloletnich opóźnień w tych różnych programach kosmicznych. Jeżeli wszystko się uda, lądownik o nazwie Vikram, czyli męstwo, przyniesie na powierzchnię Księżyca, opuści na powierzchnię Księżyca, jakoś pozwoli z siebie wyjść takiemu łazikowi, który nazywa się Pragyan, czyli mądrość. Tak to ma wyglądać ze strony słownikowej, jak patrzy się na to. A czy Polacy też tam biorą udział? No niestety chyba nie. Ja przynajmniej jestem jakby nieświadom jakiegoś tutaj udziału polskiego. Do tej pory też Polska na przykład nie współpracowała w zakresie eksploracji kosmosu z Indiami. Nie wystrzeliwano na przykład polskich satelitów za pośrednictwem indyjskich rakiet, mimo że tego typu współprace i wydarzenia miały inne państwa z naszego regionu, chociażby Czechy czy Litwa, czy Bułgaria, tak, na tej misji indyjskiej teraz jest element bułgarskiego sprzętu, więc tutaj myślę, że to jest też jakiś ciekawy obszar do współpracy z Indiami, żebyśmy zaczęli uświadomili sobie to zaawansowanie technologiczne i możliwość współpracy z Indiami, mając też na uwadze to, co robią nasi partnerzy, tak, czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. Ja tylko przypomnę, że jednym z rezultatów niedawnej wizyty premiera Modiego w Stanach Zjednoczonych było podpisanie przez Indie umowy w zakresie współpracy w amerykańskim programie Artemis, tak, czyli eksploracji kosmosu. No i Amerykanie z Hindusami mają wspólne plany budowy stacji kosmicznej, wspólne plany kolejnych misji na Marsa i na Księżyc, więc tutaj wydaje mi się, że tak samo Polska powinna zainteresować się pogłębieniem współpracy z Indiami w tym zakresie eksploracji kosmosu. Bardzo ciekawy argument powiedział pan jeszcze chwilkę wcześniej odnośnie tego, że Indie jako kraj biedny wysyłają cokolwiek w przestrzeń kosmiczną, czyli mają te nakłady trochę może niewspółmierne do poziomu tego, jak żyje społeczeństwo. Jak to jest odbierane wewnątrz w Indiach? To tylko duma narodowa, że oto my jesteśmy numerem czwartym na świecie, tak jak pan wspomniał? Czy może jednak rząd się myli u nich? Nie, ja myślę, że ten program kosmiczny jest raczej powodem do dumy, do radości, tak? Te wystrzeliwania rakiet w kosmos są oglądane przez miliony ludzi w całych Indiach. Wszyscy trzymają kciuki i oglądają to na żywo w telewizji i dopingują swoim naukowcom, tak? Bo to jest wielki sukces, więc na pewno to jest pozytywnie przyjmowane, jeżeli się zakończy zwłaszcza sukcesem. A dodatkowo to, tak jak mówiłem, Indie się tutaj jakby i tłumaczą swoim obywatelom i społeczności międzynarodowej, że ten ich program po prostu jest bardzo efektywny kosztowo i przynosi wymierne korzyści, tak, w zakresie poznania procesów meteorologicznych, struktury ziemi, surowców, które jeszcze w Indiach gdzieś są, mapowania właśnie tych surowców geologicznych w Indiach, więc myślę, że tutaj te koszty są akceptowalne mimo faktycznych do problemu z niedorozwojem infrastruktury czy z powszechną biedą jeszcze ciągle w Indiach. No a ten element takiego poczucia dumy to jest coś, czego nie można by przeceniać. Tak, Indie i w zasadzie każdy Indus pewnie ma takie poczucie, że ich państwo jest mocarstwem w różnych zakresach, że jest niesprawiedliwie nietraktowane jeszcze jako mocarstwo i każdy argument, który pokazuje światu to, że zobaczcie na nas, my potrafimy robić rzeczy, które potrafią tylko kilka innych państw na świecie, no to pokazuje, że dla Indii jest to powód do domagania się uznania międzynarodowego jako główne mocarstwo światowe, a dla obywateli Indii jest to po prostu no, powód do dumy i do cieszenia się z postępów technologicznych ich kraju. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Patryk Kugiel, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie. Stop. kraj na naszej liście i po raz kolejny Korea, ale inna, północna tym razem. Wciąż nieznany jest los amerykańskiego żołnierza, który w tym tygodniu uciekł właśnie na północ. Waszyngton usiłuje w tej sprawie nawiązać kontakt z Pjongjangiem, ale dotąd przynajmniej oficjalnie bezskutecznie. Historia pokazuje, że amerykańscy obywatele bywają przez północno-koreański reżim traktowani brutalnie. O szczegółach opowie nam Michał Strzałkowski. Chcę tylko, aby mój syn wrócił do domu, mówi matka szeregowego Travisa Kinga, Claudine Gates. Chcę, aby do mnie wrócił, wrócił do domu i o to się modlę i tylko o tym myślę. Na razie o losie amerykańskiego żołnierza w Korei Północnej nie wiadomo nic na pewno. Departament Obrony USA zakłada, że jest on przetrzymywany w jakimś areszcie, mówiła rzeczniczka prasowa Pentagonu Sabrina Singh. Niestety nie mam żadnych wywiadowczych informacji, a nawet gdybym miała, to na tym etapie i tak nie mogłabym się nimi podzielić z mediami. Wiemy tylko tyle, że tuż po tym, jak nasz żołnierz przekroczył strefę zdemilitaryzowaną między dwoma państwami koreańskimi, został zatrzymany przez służby Korei Północnej. Nie wiemy nic o tym, w jakim jest stanie i nic nie mogę o tym powiedzieć. Szeregowy Travis King, który służył w amerykańskim dowództwie w Seulu, we wtorek przybył wraz z turystyczną wycieczką do Panmunjomu. To słynna miejscowość na granicy między Koreą Północną a Koreą Południową. To tam podpisano w 1953 roku rozejm w wojnie koreańskiej. Tam stoi graniczny most bez powrotu, gdzie wielokrotnie wymieniano wojennych jeńców i złapanych szpiegów. Tam doszło wreszcie w latach 70. do głośnego incydentu z siekierą, czyli krwawej potyczki między Amerykanami a Koreańczykami z północy, której stawką było drzewo rzekomo zasadzone własnoręcznie przez Kim Il-sena, ale które zasłaniało jednocześnie widoczność. Szeregowego Kinga nie interesowała jednak historia. W dogodnym momencie nagle odłączył się od grupy i pobiegł na stronę północno-koreańską. Tam usiłował wejść do budki strażniczej, ale został zatrzymany, wsadzony do samochodu i wywieziony w nieznane miejsce. Amerykańska sekretarz do spraw sił lądowych, Christine Wormuth, poinformowała, że była to ucieczka. Wiemy na pewno, że szeregowy King z rozmysłem pobiegł na stronę Korei Północnej. Miał bowiem wrócić do Stanów Zjednoczonych z powodów dyscyplinarnych. Jakiś czas temu wdał się w Seulu w bójkę w barze, a potem podczas policyjnej interwencji uszkodził radiowóz. Południowo-koreański sąd skazał go za to na grzywnę. My zaś chcieliśmy go odesłać do ojczyzny, aby tam wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Szeregowy King nie wsiadł jednak na lotnisku w Incheonie do samolotu, ale pojechał na granicę. Sekretarz stanu Antony Blinken poinformował, że od tamtej pory amerykańska dyplomacja próbuje nawiązać kontakt z północno-koreańską, ale bezskutecznie. Niestety Korea Północna na nasze próby kontaktu nie odpowiada. Martwimy się o naszego obywatela. Chcielibyśmy wiedzieć, jak się czuje i gdzie przebywa. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, jesteśmy pełni obaw. Do tej pory bowiem władze Korei Północnej bardzo brutalnie traktowały schwytanych Amerykanów. Tak było z żołnierzami wziętymi do niewoli w wojnie koreańskiej, czy w latach 60. z załogą statku rozpoznawczego USS Pueblo. Bywali oni torturowani i poddawani praniu mózgu. Tragicznie skończyła się też historia Otto Warmbiera. Amerykański turysta został w 2016 roku aresztowany za zerwanie i zabranie na pamiątkę propagandowego plakatu. Kilkanaście miesięcy później odesłano go do USA, ale w bardzo ciężkim stanie, nieprzytomnego od ponad roku. Warmbier zmarł kilka dni po powrocie do domu, nigdy nie odzyskawszy przytomności. Amerykański ekspert do spraw bezpieczeństwa Joshua Fitt wyjaśnia, że los szeregowego Kinga będzie można wywróżyć z północno-koreańskiej propagandy. Kluczowe będzie to, czy w ogóle tamtejsze media coś o tym powiedzą. Jeśli nie, to znaczy, że Kinga mógł już spotkać jakiś straszny los. Mogą go pokazać jednak jako schwytanego, niebezpiecznego szpiega. Wtedy zapewne będą usiłowali coś od Amerykanów wytargować za uwolnienie go. I na pewno cena nie będzie mała, bo w Pjongjangu wiedzą, że Waszyngton przejmuje się swoimi obywatelami, nawet jeśli to dezerterzy. I jest jeszcze trzecia możliwość. King zostanie przedstawiony jako zbieg przed amerykańskim imperializmem, który znalazł schronienie w Korei Północnej. Wtedy zapewne Amerykanin stanie się gwiazdą północno-koreańskiej propagandy. A jak przestanie być jej potrzebny, to po prostu słuch po nim zaginie. Ale na razie nie wiemy nic. Według Fita zwykły szeregowy nie miał raczej dostępu do cennych wywiadowczych informacji, więc jest bardzo mała szansa, że stał się wcześniej północno-koreańskim szpiegiem. Jego zdaniem władze Korei Północnej same mogą jeszcze nie wiedzieć, co począć ze schwytanym Amerykaninem. To była historia o Korei Północnej. Tutaj warto dodać jeszcze jedną rzecz, że Koreańczycy na południu mają dosyć dużą zagwozdkę ze strony dowództwa amerykańskich wojsk stacjonujących tam i analitycy zajmujący się sprawami północy i południa wskazują, że jest to dość kuriozalna sprawa, że amerykański żołnierz, który w tajemniczy sposób znika z koreańskiego lotniska, będąc na terenie południa, bierze udział w wycieczce między na tej strefie zdemilitaryzowanej, tak zwanej DMZ, między Koreami, także no jadąc tam ze strony południa i południe nie jest w stanie nic zrobić odnośnie jego losu. Nic nie jest wiadome o tym, co ten człowiek robił, gdzie był i jak do tych materiałów dotrzeć. Więc tutaj no, nie wygląda to dobrze ze strony analityków zajmujących się sprawami północy i południa. Oni zaczynają krytykować coraz odważniej te relacje seulsko-waszyngtońskie. O tym warto wiedzieć, bo jest to sprawa, która być może jakoś przełoży się na zaostrzenie relacji na Półwyspie, w regionie, a może też i na świecie. Czas na ostatni temat i ostatni region, kraj w naszej audycji. Będzie z nami tym razem, i to już odpowie na wszystkie pytania, do jakiego miejsca na świecie się udamy. Będzie z nami pan Zenon Kosiniak-Kamysz, były ambasador Rzeczpospolitej w Singapurze, bo tam właśnie się udajemy. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękujemy, że jest pan z nami. Singapur rzadko pojawia się w audycjach o świecie, a ostatnio, zanim przejdziemy do takich ogólnych portretów kontaktów polsko-singapurskich obecnie, to chciałbym zacząć od rzeczy bieżącej, bo tam seria skandali obyczajowych i parlamentarzyści, którzy tracą mandaty za nieodpowiednie zachowanie, o którym było wiadome, chodzi o pozamałżeński romans. O zachowaniu wiadomo było podobno jeszcze od czasów pandemii od 2020 roku, ale dopiero obecnie premier Lee Hsien Loong stwierdził, że należy pana i panią usunąć z parlamentu. Pan był ważniejszy od pani, bo był marszałkiem Sejmu. No ale wciąż nie zmienia to kwalifikacji czynu. On był nieobyczajowy. Dla nas wywołałby to może wzruszenie ramionami, albo może lekki uśmiech, a tam traci się reputację z tego powodu. Czy pan się spotkał z takimi sytuacjami jako ambasador w Singapurze? Oczywiście, że tak. Każdy, kto zna Singapur, nie dziwi się tej decyzji. Może się dziwić tylko przede wszystkim głównemu bohaterowi tego speakerowi parlamentu, Tan Chuan Jin, bo o nim mowa, przeszedł piękną karierę typową dla wysokich rangą przedstawicieli rządu singapurskiego. A więc najpierw służba wojskowa zakończona stopniem generalskim, później udany debiut w parlamencie i w rządzie, najpierw początkowo jako wiceminister, następnie minister w kilku resortach, aż wreszcie w 2017 roku zastępuje szefową parlamentu, która została wyznaczona na prezydenta Singapuru. Podkreślam wyznaczona, ponieważ tak rząd sformułował ordynację wyborczą, że była jedyną kandydatką na stanowisko głowy państwa i w związku z czym uznano, że wybory są niepotrzebne i pani Halima Jacob została prezydentem. Każdy, kto zna warunki singapurskie, tak jak powiedziałem, może się dziwić, że Tan Chuan Jin postawił swoją karierę wystawił na takie ryzyko. Tego typu o wiele szybsze decyzje były realizowane już dużo wcześniej. Pamiętam kilka takich natychmiastowych dymisji i zwolnienia z partii prominentnych przedstawicieli partii rządzącej PAP. Trzeba przypomnieć, że ta partia rządzi od powstania Singapuru, czyli od 1965 roku. Wybiera do swojego rządu znakomicie przygotowanych ludzi świetnie wykształconych, bardzo często na uczelniach zagranicznych, ale też i dobrych uczelniach singapurskich. I ci ludzie mają świadomość, że niemal można powiedzieć złapali pana Boga za nogi. To jest nie tylko kariera polityczna, ale to jest również i awans finansowy. Proszę pamiętać, że premier Singapuru zarabia znacznie więcej niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Więc to ryzyko było duże. Dlaczego tak późno? Po raz pierwszy chyba partia rządząca ma do czynienia z wieloma skandalami. Dotychczas Singapur lubił pełnić rolę tego prymusa, tego najlepszego. Z przyjemnością powoływano się na informacje światowe, że w Singapurze jest najmniejsza korupcja, że mają najlepsze na świecie lotnisko, że mają najlepsze przepisy dotyczące działalności biznesowej, najbardziej transparentne i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili niestety sytuacja się zmieniła. Jak pan redaktor wspomniał, w krótkim czasie mieliśmy do czynienia z kilkoma skandalami, również korupcyjnymi, co jest jeszcze bardziej bolesne. Między innymi w ubiegłym tygodniu został aresztowany, a potem wypuszczony za kaucją bardzo znany członek rządu, minister Iswaran, który zresztą odwiedził Polskę w 2017 roku, towarzysząc ówczesnemu prezydentowi Toniemu Tan podczas wizyty oficjalnej. Tego typu rzeczy się nie zdarzały. Dwóch innych prominentnych, już starszych ministrów z pokolenia premiera tłumaczy się gęsto, również są oskarżeni o niezgodne z prawem wynajmowanie nieruchomości. Więc cóż, speaker parlamentu poległ w tej chwili i trudno się dziwić. Zresztą romans nie był jedynym jego przewinieniem. Niedawno też zasłynął ze względu na nieparlamentarny komentarz, który wygłosił przy niewyłączonym mikrofonie po wystąpieniu jednego z przedstawicieli opozycji. Opozycji, która jest słaba, która jest przez partię rządzącą marginalizowana bardzo skutecznie, więc premier Li ma faktycznie poważny orzech do zgryzienia. Premier, który ma już ponad 70 lat i od pewnego czasu zapowiada, że ustąpi ze swojego urzędu, wyznacza następcę, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby po pierwsze premier się nie spieszył z wyborami, po drugie nie spieszył się również z odejściem z rządu. Trzeba pamiętać, że Singapur to wielka stabilizacja. W czasie niemal 60 lat swojej egzystencji było tam tylko trzech premierów, w tym ojciec obecnego premiera, założyciel Singapuru, słynny Lee Kuan Yew. To prawda, to jest taka rodzinna firma, można by powiedzieć, tak jak partia PAP, o której pan wspominał, rządzi od 65 roku nieprzerwanie. Oczywiście historia jest też nieco dłuższa. Rodzina Li, czy w tym momencie może liczyć na jakąś kontynuację logiczną, jeżeli bądź naturalną, jeżeli w 2025 roku mają się odbyć wybory? Z całą pewnością nie. Już nie będzie trzeciego Li premiera Singapuru. Nie było zresztą takich przymiarek z różnych powodów. Chyba też nie ma odpowiedniego kandydata, jeżeli chodzi o sukcesję po premierze Lee Hsien Loong. Jeżeli chodzi o jego rodzeństwo, te relacje też w ostatnich latach zostały nadszarpnięte po śmierci premiera Lee Kuan Yew i takich przymiarek już nie było. Raczej dotyczy to najbliższych współpracowników premiera czy też obecnego ministra finansów, ale myślę, że premier Li może nas jeszcze zaskoczyć, ponieważ no, tak jak powiedziałem, jest w bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli nie jakiś tam szeregowy poseł, ale osoby z jego najbliższego otoczenia mają do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, jest to bardzo zły sygnał. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. W Singapurze każdy od małego dziecka wie, że trzeba przestrzegać prawa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ma świadomość, że wszystko jest pod kontrolą i w tym małym państwie, mieście nie da się niczego ukryć, że wszelkiego rodzaju skandale obyczajowe są natychmiast odkrywane, ofiary są wiktymizowane, czy bohaterowie tych skandali są wiktymizowani, że opisuje się to często w gazetach i to nawet nie w jakichś brukowcach, ale w głównej gazecie The Straits Times. Często tego typu skandale są opisywane z bardzo pikantnymi szczegółami do tego stopnia, gdzie w naszych warunkach nawet brukowiec by sobie nie pozwolił na tak dokładne relacje z tych skandalów obyczajowych. Więc tutaj mówię, ja się tylko mogę dziwić, że speaker parlamentu, który zrobił tak piękną karierę, postawił tę karierę właśnie na szali i mniej zapewne jest zarzutów do jego partnerki Cheng Yihui, która była raczej szeregową posłanką wywodzącą się z kręgów biznesowych, poza tym samotna, natomiast on jest żonaty i na pewno wśród społeczeństwa Singapuru nie ma osób, które by powiedziały, no żal go, popełnił błąd, ale lepiej, żeby go taka kara nie spotkała. To jeszcze, dziękuję za ten opis, to jeszcze takie ostatnie pytanie na ostatnie dwie minuty. Pan był ambasadorem od 2014 do 2018 w Singapurze. Czy teraz widzi pan jakąś zmianę, poprawę relacji Polski z Singapurem? Tak, dziękuję za to pytanie. Cóż, my musimy walczyć o naszą obecność w Singapurze, ponieważ wiele krajów było tam przed nami ze względów oczywistych. Kraje Europy Zachodniej były o wiele bardziej aktywne. Myśmy się starali pokazać Polskę, uświadomić Singapurczykom, że poza Wielką Brytanią w Europie są jeszcze inne kraje. Dla przeciętnego Singapurczyka to jest tylko Wielka Brytania. Nawet Włochy czy Hiszpania nie są tak istotne. Za czasów, kiedy pełniłem funkcję ambasadora, udało się ściągnąć pierwsze polskie jabłka do Singapuru. Teraz mamy piękną kontynuację, gdzie, tak mówiąc pokrótce, Polska stała się ważnym eksporterem żywności do Singapuru. Singapur stawia na dywersyfikację dostaw żywności, mimo że ma swojego głównego dostawcę Malezję, że tak powiem, za miedzą, ale ze względów i politycznych, i innych, szczególnie po pandemii, postawiono na większą dywersyfikację żywności i tutaj cieszę się, że Polska została zaliczona do tych krajów takiej czołówki. Panie ambasadorze, przerwę panu, jednak wejdę w słowo. To zostawmy sobie te kontakty na następną rozmowę w takim razie, bo to szeroki temat, a czas nam się kończy. Bardzo dziękuję raz jeszcze za udział w naszym programie. Zenon Kosiniak-Kamysz, były ambasador Rzeczpospolitej w Singapurze, był naszym gościem. Dziękuję, panie ambasadorze. I my również dziękujemy za uwagę dzisiaj w składzie Zuzanna Cytrycka, Krzysztof Sagan i przy mikrofonie Rafał Tomański. Pojawimy się za tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. Wakacyjna scena teatralna Trójki zaprasza. Kostiumowa komedia Mateusz Żabochlicki, Aldwin. Oraz czarna komedia Tomasz Mann, Michał Anioł. Znakomici państwo. Podsumuj. To jakieś czarne, spalone na węgiel zwierzę. Chcesz mnie otruć? W niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę?